کیا انگلیاں باندھ کر کھانا سنت ہے؟ آپ اعتکاف میں ربڑ بینڈ تقسیم کرتے ہیں، اس کی کیا حکمت ہے؟ حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ تین انگلیوں سے کھانا انبیاء علیہ السلام کی سنت، اور پانچ انگلیوں سے کھانا گنواروں کا طریقہ ہے۔ پانچ انگلیوں سے کھانا سنت نہیں ہے، تین سے سنت ہے۔ پانچ سے کھانے کو حرص بھی کہا گیا کہ یہ کھانے کا جو حریص ہوتا ہے وہ پانچ انگلی سے کھاتا ہے۔ تو میری بس ایک تڑپ ہے کہ سنتیں زندہ کی جائیں، تو یہ بھی ایک ایسی سنت ہے جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پر عمل عوام خواص کہیں بھی عام طور پہ دیکھا نہیں جا رہا۔ دعوت اسلامی الحمدللہ یہ سنت بھی زندہ کر ہی رہی ہے، اور ایسے بے شمار اسلامی بھائی ہوں گے جو تین انگلیوں سے کھا رہے ہوں گے، آپ میں سے بھی اور دنیا بھر میں۔ تو اس کی عادت بنانے کے لیے یہ آئیڈیا آئی کہ کیوں نہ ہم دو انگلیوں کو یا ایک انگلی کو باندھ دیں، تو اس طرح تین انگلیوں سے کھانا آٹومیٹک آسان ہو جائے گا۔ ورنہ یہ انگلیاں باز رہتی نہیں، کھانے کی ہرس بہت ہوتی ہے، بالخصوص روزے میں بھوک بھی چمک کر لگتی ہے، تو دو دو ہاتھ سے کھانے کو جی چاہتا ہے۔ تو انگلی کو باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ بن سر، یہ چنگلی یا چھوٹی انگلی کو کہتے ہیں، اس کے برابر والی کو بن سر کہتے ہیں، سواد ہے اس میں بن سر۔ تو بن سر کو آپ جھکا دیں، بینڈ کر دیں۔ جب بینڈ کر کے اس میں اس طرح ربڑ پہنا لیں گے نا، اب یہ قابو میں آ جائے گی۔ اب چھوٹی انگلی کے لیے یہ بن سر خود رکاوٹ بن گئی، یہ نوالے کی طرف اب نہیں جا سکتی۔ اب تین انگلیوں سے کھانا آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور ترغیب کے لیے میں خود بھی الحمدللہ سہم بھائیوں میں بیٹھتا ہوں، تو یہ آپ نے جنہوں نے دیکھا ہوگا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ربڑ پہن لوں تاکہ دوسرے سہم بھائیوں کو بھی اس سے ترغیب ملے۔ تو یہ آپ کو دو چار بار تو عجیب سا لگے گا اور یہ جی چاہے گا کہ ربڑ ہٹا دوں، پھر جب عادت پڑ جائے گی تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور جب تین انگلیوں سے کھانے کی عادت پڑ گئی تو اب انگلی کو باندھنے کی بھی ضرورت نہ رہی۔ تو انگلی باندھنا سنت نہیں ہے، یہ ایک حکمت ہے، ایک ٹرک ہے کہ جس سے تین انگلیوں سے ہم کھانے کی عادت بنا سکیں۔ انشاءاللہ اس حکمت کا بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ، حسن نیت کے ساتھ کہ میں آقا کی سنت اور سنت انبیاء ادا کرنا چاہتا ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وعلیہم الصلاۃ والسلام۔ اور اس لیے یہ، بلکہ جو ربڑ تقسیم کریں گے ان کو بھی ثواب ملے گا۔ میں نے ابھی تک تو اس طرح بھائیوں کو ربڑ تقسیم کرتے دیکھا نہیں ہے، نگرانوں وغیرہ کو، لیکن میں تو رکھتا ہوں، بس میری جو بس ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، بس میں چاہتا ہوں کہ یہ نافذ بھی ہو جائے۔ یہ بیٹھ گئی ہے کہ تین انگلیوں سے کھلایا جائے۔ قوم حریص بہت بنی ہوئی ہے، وہ مٹھیاں بھر بھر کے کھاتی ہے۔ عرب دنیا میں تو عجیب تماشا ہے، بہت مطلب عرب دنیا میں نے دیکھا کہ بےچارے مٹھیاں بند کر کے مٹھی میں لیتے کھانا، پھر یوں باقاعدہ اس کو گولا بناتے ہیں، مٹھی یوں یوں کر کے ہلا کر پھر اچھی طرح یہ پوری ہتھیلی سے یہ منہ میں ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے کہ وہاں بھی سنتوں کی بہاریں آ جائیں۔ پانچ روپے کی، دس روپے کی تھیلی لے لیں، سو روپے کی بڑی تھیلی آتی ہے غالباً، وہ لے لیں، خوب اس کو تقسیم کریں، ہر کھانے میں، سحری میں، افطار میں ایک ایک ربڑ بین اسلامی بھائی کو دے دیں، اور وہ لے لے کے جمع کرتے رہیں، آئندہ بھی وہ اس کو استعمال کرتے رہیں، پھر آئندہ احتکاب کے بعد بھی اس کی عادت بنائے، جہاں جہاں موقع ملے وہاں ربڑ بینڈ جو ہے وہ آپ استعمال کرتے رہیں۔ تو جب تک عادت نہ ہو جائے، عادت ہو جائے پھر ربڑ بینڈ یہ محتاجی ختم ہو جائے گی آپ کی۔ تو یہ باندھنا بھی سیکھ لیں، ہاں انگلی دو انگلیوں میں پہن لیں گے تو پھر وہ بندھی ہوئی انگلیاں بھی کھانے میں مشغول ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے بینڈ کر کے ایک کو قابو کر لیں گے نا تو چھوٹی خود بخود قابو ہو جائے گی، اور تین انگلیوں سے نوالا اٹھانا مدینہ مدینہ ہو جانا بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انگلی کو رکوع میں جھکا لیں گے، سمجھ لیں، بن سر کو رکوع میں جھکا کر اس میں ربڑ پہنا دیں۔ ایک اسلامی بھائی نے مجھے پرچی دی تھی کل پرسوں، اس میں لکھا تھا کہ دعوت اسلامی کے ماحول میں تو بہت پرانا ہوں میں، اعتکاف کی برکت ہے، وہ دس سال کے بعد مجھے یہ ربڑ پہننے کی حکمت کی وجہ سے تین انگلیوں سے کھانے کی سنت ادا کرنے کی سعادت ملی، ورنہ اس سے پہلے یہ سعادت نہیں تھی۔ سنتے تھے تین انگلیوں سے کھانا سنت ہے، ربڑ نے مدد کی۔ اور احتکاب کے مدنی ماحول نے فیض پہنچایا. الحمدللہ فیضان احتکاب انشاء اللہ عز و جل فیضان سرکار جاری رہے گا, اور فیضان سرکار کے صدقے ہم سب کے لیے انشاءاللہ جو کام صدقہ جاریہ کے ہوں گے وہ جاری رہیں گے انشاءاللہ. اس میں عطار کی تخصیص بھی جاری رہے گی, جاری رہے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.